Samuel. Es que era el sol, había un coyotes que no estaba, entonces salam carte, como carte que salam carna vini, entonces lo abrí, antes. भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि लोग खाते वक्त सलाम ना करते हैं ना जवाब देते हैं, इसका क्या मामला है। बल्कि मैंने भी देखा है कि एक दावत में मैं गया, मैंने सलाम कर दिया, शख्स खा रहा था तो वो मुझसे भनक गया। क्योंकि कुछ लोग होते ना वो पहले से दिल में कुछ रखते हो, अच्छा ये क्या फ़ायदा, मैं तो नहीं पहचानता हूँ, मैंने सलाम कर दिया। हम उसमें अब बताता हूँ, इतने अदब नहीं क्या, बोले आपको सलाम नहीं करते खाते वक्त, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है मुझसे गलती होगी, अब क्या कहूँ, चूँकि अब वो पहले से पता नहीं किस चीज़ से मेरे जला हुआ था, अब मैं क्यों उसको बोलूँ वो बहस करो। मैंने कहा अच्छा ऐसा मुझसे गलती होगी, ठीक है खामोश बैठ। तो ये बहुत ज़्यादा है लोगों में कि खाते वक्त नहीं कर, देखिए खाते वक्त बात नहीं करना जो बोला जाता है वो बच्चों को तरबियत के लिए बोला जाता है। कहीं खाते वक्त बात करेंगे, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सांस की नाली में ना अटक जाए। लेकिन जो लोग बड़े हो जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बात करते करते खाना खाते, कई रिवायतें साबित हैं। आप खाना खा रहे थे, लोगों ने सलाम किया, आपने जवाब दिया, आप खाना खा रहे थे, लोग आए, बातचीत की, आप खाते हुए बात किया, आपने पीते हुए बात किया। तो बच्चों को तरबियत के लिए बोलते बेटे खाते वक्त बात नहीं करना, ताकि सांस के नाल। लेकिन अब बड़ा जो सही सालिम आदमी है, जैसे आप बड़ों को बोलते ना हंसो मत खाते हो, चावल खा रहे तुम, चावल क्या होता है एक एक दाना होता है ना, उड़कर चलेगा सांस की नाली में, तो बहुत मुश्किल होती। तो ये सिर्फ तरबियत के लिए, लेकिन जवाब देने में भी कोई हर्ज नहीं, सलाम करने में भी कोई हर्ज नहीं। बहुत से लोग खाना खाते वक्त ना सलाम करते ना जवाब देते, अजान होते वक्त ना सलाम करते ना जवाब देते। हाँ आप अजान का जवाब दे रहे हैं तो आप इशारा कर दे उसको, अजान के बाद उसका जवाब देने के बाद कहे वालेकुम अस्सलाम, लेकिन हरगिज़ वहाँ हराम नहीं। वरना बहुत से लोग अजान के वक्त आप सलाम करो तो क्यों, अजान हो रही, अजान हो रही बोलता तो सलाम का जवाब नहीं दे सकता, वो बोल रहा वालेकुम सलाम, इतना से बोलना नहीं होता। तो खामोखा के लोग है ना शरीयत को सख्त बनाना चाहते, मुश्किल बनाना चाहते। तो लिहाजा खाते वक्त सलाम किया भी जा सकता है, खाते वक्त जवाब दिया भी जा सकता है। वो बच्चों को तरबियत के लिए कहा जाता है कि बात मत करो, लेकिन बात मत करो से मुराद खामोखा की बात, ठीठी ठाठा फालतू बातें मत करो बेटा, खाना खाओ। लेकिन अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है, दावत तबलीग की बात की जा सकती है, लोग अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते खाते वक्त, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी ने एक सवाल किया।